49 za opakowanie przy zakupie 3. Limity w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie pierwsze czytanie projektu w sprawie 500+ dla niepełnosprawnych. Resort Edukacji przekonuje, że liczba miejsc w szkołach średnich jest wyższa niż kandydatów. Już jutro rusza kolejna odsłona festiwalu Lato z Radiem Festiwal 2019, tym razem w Pucku. 500+ dla niepełnosprawnych to rodzaj wsparcia społecznego i działań politycznych, które powinien być wyjęty spoza nawias sporu politycznego. Proszę, aby ten projekt był wsparty przez Sejm, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Sejmie zaczęło się pierwsze czytanie projektu o 500+ dla niepełnosprawnych. My łączymy się z Małgorzatą Naukowicz, która jest na miejscu. Premier Mateusz Morawiecki uzasadniał ten projekt. Jak mówił, jego gabinet stara się usuwać bariery tym grupom społecznym, które mają najtrudniej. Podkreślał, że niepełnosprawni wymagają wsparcia i stąd ten projekt. Dodawał, że wsparcie tej grupy społecznej nie powinno ograniczać się jedynie do zaznaczenia na niebiesko miejsc parkingowych. Niebieska farba na beton wylana nie wystarczy. Te koperty, które my przeznaczamy, ten projekt, 500 zł co miesiąc dla osób z niepełnosprawnościami, tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, to zasadnicza zmiana paradygmatu wsparcia państwa dla osób niepełnosprawnych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz mówił, jaki jest cel projektu ustawy. Projektowana ustawa ma zapewnić dodatkowe środki służące zaspokajaniu potrzeb życiowych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na to, że ponoszą one zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Rząd chce, by to rozwiązanie weszło w życie 1 października. Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rząd zabezpieczył na wypłatę świadczenia 3 miliardy złotych. Docelowa grupa, która będzie pobierać dodatek, została zaś oszacowana na 500 000 osób. O czym z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Liczba miejsc w szkołach średnich jest wyższa niż kandydatów, zapewnia wiceminister edukacji Marzena Machałek. Wczoraj szef resortu Dariusz Piątkowski przedstawił wyniki dotyczące pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Marzena Machałek w TVP Info podkreśliła, że do tej pory odbywała się rekrutacja podstawowa. Do końca sierpnia trwa rekrutacja uzupełniająca. 90% młodych ludzi znalazło miejsca w swoich szkołach. Mamy rekrutację uzupełniającą. Do końca lipca będzie wiadomo, ile jest wolnych miejsc. Później jest ponowna rekrutacja i ostateczna. Ta rekrutacja jest do końca sierpnia. Przygotowana jest wystarczająca liczba miejsc. Naprawdę samorządy w większości wypadków się bardzo dobrze do tego przygotowały. W tym roku w rekrutacji do szkół średnich bierze udział podwójny rocznik, absolwenci gimnazjum i 8-letniej podstawówki. Polska ma swoich kandydatów na unijnych komisarzy. Kraje członkowskie mogą oficjalnie już przysyłać kandydatury. Na razie nie chcemy zdradzać nazwisk, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Najpierw chcemy dyskutować kwestie związane z konkretną teką. Nie ukrywamy, że nas interesują sprawy dotyczące spraw gospodarczych, wolnego rynku, konkurencji na rynku europejskim czy sprawy energetyki, ale dopiero po tym, jak wczoraj Parlament Europejski zatwierdził nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, to jest ten czas w ciągu najbliższych kilku dni, aby rozmawiać na ten temat, ale już kilka osób oczywiście w głowach kierownictwa rządu się znajduje. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę jesienią. Artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, rock, pop, swing i folk, wystąpią nad polskim morzem podczas Lato z Radiem Festiwal 2019. W piątek i sobotę największe wydarzenie muzyczne Polskiego Radia przeniesie się do Pucka. Na stadionie miejskim pojawią się m.in. Daria Zawiałow i Sławek Uniatowski, zapowiada dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki Piotr Baron. Daria Zawiałow, która nagrała niedawno swoją nową płytę Helsinki i na pewno z tej płyty będziemy słuchać także utworów. Lubię, kiedy Daria wychodzi na scenę z gitarą i być może w Pucku też tak będzie. Proszę to koniecznie sprawdzić. Sławek Uniatowski, no to jest stały bywalec listy przebojów programu trzeciego i Sławek umie śpiewać. I jeśli Państwo chcą posłuchać ładnych piosenek w ładnym wykonaniu, no to koniecznie nie wolno przegapić koncertu Sławka Uniatowskiego. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje, m.in. lista przebojów Trójki. Zapraszamy do Trójki. Dziennikarzy programu trzeciego będzie można spotkać przy Molo i Zielonej Plaży.

The sun sets over Dakota. Underneath the crimson ocean of sky. No, I always want you by my side. When we drive, when we drive, you and I were born in motion, never in one place for too long a time. Now it's the only way we know to survive. Your hair tangles, the way your suntan's only on one side. We always keep the windows open wide. When we drive, when we drive, when we drive. Amerykańska grupa Dead Cup for Cutty i nagranie When We Drive to nasza piosenka dnia. I'm getting those checks now, but it's not what I want. Antonio Castro, który najprawdopodobniej wydał tylko jeden utwór, jeden singiel z dwoma utworami. Pierwszego z nich, czyli strony A, właśnie posłuchaliśmy. W-E-L-F-A-R-E. Ponieważ z kropkami, dlatego tak właśnie powiedziałem. Podobno my Polacy jesteśmy rodzinni, gościnni, pracowici i mamy łańską fantazję. Taki obraz Polaków malują obcokrajowcy. A gdybyśmy tak mieli opisać sami siebie, okazuje się, że już to zrobiliśmy. O czym opowie Agnieszka Furtak-Bilnik. Duńczycy mają swoje hygge, Niemcy Ordnung, a Polacy? Jak moglibyśmy scharakteryzować samych siebie? 2 lata temu ukazała się na ten temat książka. Kilku polskich współautorów zatytułowało ją Jakoś to będzie, czyli Szczęście po polsku. Teraz pojawiła się właśnie anglojęzyczna wersja tej publikacji skierowana do obcokrajowców, żeby łatwiej było im zrozumieć Polaków. Co właściwie oznacza hasło Jakoś to będzie? Mówi Beata Chomontowska, jedna z autorek. Kiedy my słyszymy w Polsce frazę jakoś to będzie, to nam się automatycznie uruchamia polskie bałaganiarstwo, niezorganizowanie, nieprzygotowanie, totalna wielka konradowska improwizacja. Natomiast jakoś to będzie, to też damy sobie radę. Gdyby nastąpił jakiś totalny blackout, to myślę, że Polacy jeszcze przyzwyczajeni do tego kombinowania, też byśmy sobie jakoś poradzili, nawet przy pomocy sznurka czy gumki do majtek. Mieszkający w Polsce od 20 lat Anglik, Raf Uzar, docenia, że Polacy nie skupiają się na trudnościach i raczej starają się robić swoje, okazując przy tym często poczucie humoru. Ale też z drugiej strony Brytyjczyk zauważa, że Polacy nie mają w sobie jakiejś wyjątkowej chęci do zmiany świata na lepszy. Mam takie podejście, że jest jak jest, tego i tak nie zmienimy, władza robi swoje, nieważne kto tam jest u władzy, i tak nie zmienię tego. Tak to widzę, trochę inaczej. Ale jak głosi prosta mądrość ludowa, każdy kij ma 2 końce i nawet nasze wady mogą być niejednokrotnie śmiało uznane za zalety. Nawet to, że my narzekamy, to jest taka forma autoterapii. Uwalniamy te emocje, mówimy o tym i oczyszczeni oddalamy się do swoich codziennych spraw. Polacy na pewno są wybuchowi. Często jak rozmawiam po polsku z znajomym, Anglicy mówią, dlaczego ty się kłócisz? Normalna rozmowa, ale im się wydaje, że Polacy się kłócą cały czas. Przybysze z Ukrainy, z Białorusi postrzegają nas jako bardzo dobrze zorganizowane społeczeństwo. My sami raczej mamy skłonność do takiego stereotypizowania naszych niemieckich sąsiadów i przeciwstawiania im naszej polskiej anarchii. Natomiast kiedy się patrzy na to bardziej ze wschodniej strony, się okazuje, że nasze społeczeństwo działa w bardzo taki uporządkowany, zorganizowany sposób. Teraz próbuję załatwić sobie obywatelstwo polskie. Straszna męka. W Anglii jest może większa wiara. Ktoś podpisuje, czy powie, dobrze, załatwię i to wystarczy. A w Polsce trzeba mieć skan podpisu, oryginał, poświadczony oryginał, notarialnie poświadczony skan i 3 kopie tego samego i dopiero wtedy urzędnik powie, dobrze, może tak być. Ja mam koleżankę, która jest francuską. Ona jest zakochana tutaj we wszystkim. Interesuje ją to, że Warszawa jest ciągle takim miastem, w którym wszystko się może wydarzyć. To jest spontaniczność, której już na przykład w Paryżu brakuje. Choć trudno jest opisać to, jacy właściwie jesteśmy, to jednak książka pod tytułem Jakoś to będzie może być zarówno dla Polaków, jak i dla obcokrajowców punktem wyjścia do pasjonujących przecież dyskusji o własnej naturze. Fascynujący materiał. Agnieszka Furtak-Bilnik. Dodam tylko, że znam jednego Anglika, który przyjechał do nas z południowego Londynu, mieszka niedaleko miejscowości Annopol na Lubelszczyźnie. Powiedział, że tak pięknie, jak jest nad Wisłą, to w ogóle nigdzie w Anglii nie jest, a do tego jeszcze to fantastyczne jedzenie i cudowni ludzie. Można. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Colors of Ostrava. Między innymi wystąpi na nim ten artysta, czyli Corey Henry i The Funk Apostles. All I'm saying is my heart should be enough. waiting. All I'm saying is my heart should be enough. Love Will Find A Way. Corey Henry i The Funk Apostles wystąpią na festiwalu Colors of Ostrava, który rozpoczyna się dzisiaj i kończy się w niedzielę. No i chyba gwiazdą numer jeden tego festiwalu będzie The Cure, ale będzie też Marisa i wielu innych fantastycznych wykonawców. Teraz bardzo smutna rocznica. 60 lat temu opuściła nas być może największa śpiewaczka wszechczasów, Billie Holiday. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I wanna know. And what they're saying, say it isn't so. Say it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I wanna know. And what they're saying, say it isn't so. Sześćdziesiąt lat temu na drugi brzeg Styksu przepłynęła Billie Holiday. Nauka. Słuchania. Ten sygnał oznacza, że w studiu jest już Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Hirku. Tak, zwany tutaj w niektórych kręgach hipisem u nas przy Myśliwieckiej. Mój drogi, pamiętaj, że hipisi będą łysi. Proszę bardzo, będzie dzisiaj o hipisach? Myślę, że hipisi flirtowali z tym zagadnieniem i je eksplorowali. I było to często w trakcie właśnie festiwalowego sezonu, wtedy, kiedy było ciepło. Wczoraj zresztą widziałem kapitalny film, Schrzaniliśmy to. Doskonały dokument amerykański, między innymi opisujący pokolenie lat 60. i 70., opisujący to pokolenie Woodstocku. Film pokazujący z jednej strony, to taka trochę dygresja, ale film pokazujący z jednej strony tę część społeczeństwa amerykańskiego, które głosowało na Hillary Clinton, na Donalda Trumpa również. I myślę, przy pomocy muzyki, wyjaśniający to całe zamieszanie, które się w Stanach Zjednoczonych podczas wyborów i po wyborach odbyło, właśnie przez pryzmat muzyki, przez pryzmat tego, co Amerykanie myśleli w latach 60. i 70. o tym, jak powinien wyglądać świat, jak powinno wyglądać ich państwo. Dwa razy z rzędu obejrzałem ten dokument. To tak na marginesie, bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo to... Ja sobie myślę czasami, że lepiej nic nie mówić, tylko po prostu przemilczeć pewne rzeczy. No ale wszystko ma gdzieś swój początek. Zatem przez pryzmat muzyki schrzaniliśmy to. Bardzo polecam Państwu ten dokument. No a dzisiaj mamy sezon festiwalowy w pełni, ale też sezon na pyszne owoce i warzywa. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, co mam wrażenie wpisuje się w nasze dzisiejsze spotkanie. Tym czymś jest cisza. dla niektórych największy luksus XXI wieku. Mam wrażenie, że właśnie podczas wakacji można ją znaleźć znacznie łatwiej, czy to w trakcie odpoczynku za miastem, ale też w samym mieście. Ja mieszkam w Warszawie przy bardzo ruchliwej ulicy, ale właśnie o tej porze roku jest znacznie ciszej, a jeśli jeszcze wejdzie się w jakiś zaułówek albo pójdzie się do parku, to jest naprawdę przyjemnie, no i można się wyciszyć. Tak czy owak, pojęcie ciszy pozostaje abstrakcyjne. Dosyć dobrze można ją poczuć w Laboratorium Akustyki Technicznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czyli w jednym z najcichszych miejsc w Polsce. Ale tam z kolei jest tak cicho, że ponoć słyszy się pulsującą krew w żyłach. Trudno dojść do pełnej ciszy, ale warto próbować, chociażby po to, żeby lepiej potem poczuć i usłyszeć muzykę. Jak Państwo wiedzą, w piątek między 15 a 16 w swoim anagramie z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy działalności wytwórni ECM, której, przypomnę, motto brzmi najpiękniejsze dźwięki obok ciszy, prezentuję w tej audycji fragmenty ważnych płyt opublikowanych właśnie na łamach ECM-u. Przywołuję także fragmenty archiwalnego wywiadu z jej założycielem Manfredem Eicherem. I kiedy przesłuchiwałem kolejną część tej rozmowy, natknąłem się na wypowiedź pana Manfreda dotyczącą właśnie ciszy. Proszę posłuchać, czym dla niego jest cisza, mówi Manfred Eicher. It's something that you have to discover first, yes, in our time. But silence is extremely important for. To jest coś, co najpierw trzeba odkryć. Cisza jest niebywale ważna dla odświeżenia myśli, ponownego naładowania baterii i możliwości skoncentrowania się. Ja bardzo często udaję się na łono natury w poszukiwaniu ciszy. To jest bardzo dobry wstęp do kolejnych przedsięwzięć. That is very, very good nourishment for the next walk. To jest bardzo dobry wstęp do kolejnych przedsięwzięć. To ostatnie zdanie wydaje się dosyć uniwersalne, myślę. Wyciszenie daje siłę do kolejnych działań. I skoro Manfred Eicher, to no, jakoś nie rozmawialiśmy o tym Hirku wcześniej, ale przyniosłem na nasze spotkanie jedną z przepięknych płyt wydaną właśnie w ECM-ie. Płyt, która wpisuje się w te najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. W programie trzecim. Ja nie słyszałem całego katalogu ECM-u, ale... 1600 tytułów. Tak, ale z tych płyt, które słyszałem i które mam, to jakoś nie przypominam sobie płyty niepięknej. Tak, ale muszę pomyśleć na ten temat dłużej. Zatem bardzo proszę, Michał Margański i jego piękna płyta. Thank you. z roku 1990. I Took Up the Runs i Jan Garbarek. Bardzo dziękuję, Michał Margański. A my powracamy do naszego muzycznego trójkowego kalendarza. 51 lat temu miał premierę film zatytułowany Żółta Łódź Podwodna, oparty na muzyce grupy The Beatles. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Kończąc już powoli naszą audycję, jeszcze jedna uwaga nawiązująca do materiału Agnieszki Furtak-Bilnik, czyli o tym, jacy jesteśmy. Moim zdaniem określa nas Polaków nasze braterstwo skali. Standardowo, kiedy my coś robimy niezgodnie z zasadami, to bardzo dobrze, bo przepisy są nieżyciowe. Kiedy ktoś postępuje wbrew zasadom, to jest bardzo źle. Kali to nasze alter ego. Nieprawdaż? I z tym pytaniem zostawiam Państwa, zadanym przez Pana Tomka, zostawiam Państwa dzisiaj. Pozostańcie proszę z nami, z programem trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona przygotowali dzisiejsze wydanie audycji Do Południa. A teraz grupa Cik, Cik, Cik, a po niej nasza powieść opracowana przez Barbarę Marcinik. Do usłyszenia. and ringing brassy bells. Tell the world just what I've done. Diving into the deepest part of the most secluded river inside my town. After I'd radiated, looking right into the eyes of anyone that came around to talk to me. Not the many talks back to the fountain. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Następnym więźniem, którego wyciągnięto z pałacu Brilowskiego, prawdopodobnie zaraz po powieszeniu biskupa Wileńskiego, był marszałek wielki koronny z nadania Konfederacji Targowickiej, hrabia Fryderyk Moszyński. Marszałek, o czym oczywiście dobrze wtedy wiedziano, był dzieckiem z królewskiej rodziny, wnukiem Augusta II Mocnego i hrabiny Kozel. Gdyby go powieszono, mogłoby to oznaczać, że polska rewolucja, podobnie jak francuska, nie będzie miała litości dla królów oraz ich potomków. Następny w kolejności mógłby więc być Stanisław August lub ktoś z rodziny Poniatowskich. Może jakaś dama. Jak mówi opowieść księdza Kitowicza, Moszyńskiego chciano powiesić na tej samej szubienicy, na której powieszono Massalskiego. Czy biskupa Wileńskiego uprzednio odcięto? Czy marszałek koronny miał zawisnąć obok niego? Tego nie wiadomo. Tak czy inaczej, Moszyński, gdy znalazł się pod szubienicą, bronił się i mocował z pospólstwem, ile miał sił w sobie, nie dopuszczając stryczka na szyję. I prawdopodobnie właśnie to uratowało mu życie. Dzięki tej szarpaninie pod szubienicą wieszanie odwlekło się bowiem o kilka minut. A do pałacu Brilowskiego akurat zbliżała się w tym czasie kareta, w której jechał prezydent Wysogota Zakrzewski. Gdy go obalono, opowiadał Kitowicz, i leżącemu zakładano postronek, szczęściem osobliwszym przybył Zakrzewski, prezydent warszawski, a położywszy się na nim, wołał: mnie zabijcie, a niewinnego uwolnijcie. Łagodził przecie tym sposobem rozjuszoną kupę. Nieco inaczej Tę piękną scenę przedstawiał w pierwszym tomie swoich pamiętników o Polsce i Polakach Michał Kleofas Ogiński. Według niego Wyssogota Zakrzewski upadł pod szubienicą na kolana i błagał o litość dla Moszyńskiego. Przemawiał do ludu aż do wycieńczenia głosu. Rzucił się na kolana, załamując ręce, aby błagać złoczyńców zaprzestania swego karygodnego działania, które okrywa hańbą naród polski i naraża los ojczyzny. Jego poświęcenie ocaliło kilku więźniów, uspokoiło lud i przywróciło spokojność publiczną. Jeszcze inaczej opisywał potem to wydarzenie w drugim pamiętniku Jan Kiliński, który twierdził, że był tam obecny i że marszałek koronny ocalał dzięki jego interwencji. Nam dano znać do rady, więc Zakrzewski wziął mnie do pojazdu z sobą i zaledwieśmy się przedarli przez tak wielki tłum ludzi. I gdyby nie ja, to nigdy by się Zakrzewski nie był docisnął, ale mnie lud kochał i wszędzie mnie puszczał. Jest to oczywiście prawdopodobne, choć przechwałki Kilińskiego w wielu miejscach czynią jego opowieść trochę mało wiarygodną. Żeby docenić piękno tej niezwykłej sceny, należy pamiętać, że Zakrzewski był od urodzenia ułomny. Miał wielki garb, a właściwie dwa garby, z przodu i z tyłu, i mówił bardzo nieprzyjemnym, skrzeczącym, jak ujmował to Niemcewicz w pamiętnikach czasów moich, kaczkowatym głosem. Dopiero gdy się o tym wie, widać to wszystko dobrze, jak na jakimś Image de Pinal. Moszyński leży pod szubienicą ze stryczkiem na szyi. Na nim leży garbaty Wyssogota i kaczkowatym głosem woła: mnie zabijcie! A nad nimi kołysze się na konopnym lejcu Massalski. Albo Wyssogota klęczy nad Moszyńskim i składając ręce błaga wieszających o litość. Nad Moszyńskim i Wyssogotą, a pod Massalskim stoi zaś Kiliński i wznosi swoją szablę, grożąc nią pospólstwu. Relacja z wydarzeń 28 czerwca, którą zamieściła w numerze 20 z 1 lipca Gazeta Wolna Warszawska Antoniego Lesznowolskiego, mówi, że interwencja prezydenta Warszawy pod Pałacem Brylowskim na ulicy Wierzbowej zakończyła wieszanie. Wyssogota Zakrzewski, pisano tam, udał się do więzienia w Pałacu Rzeczpospolitej Brylowskim zwanym, z którego więcej więźniów brać zamyślano. Tam podniesiony od otaczających go obywateli miał głos do ludu. Dokazał tyle, iż dalsze ludu kroki wstrzymał. Na powrót częścią na rękach ludu niesiony, częścią w powozie od obywateli ciągnionym do domu wśród okrzyków i różnych przywiązania dowodów zaprowadzony został, a lud uspokojony powracając niezajęte szubienice powywracał. Ciała obwieszonych zdjęte, na cmentarzach pochowane zostały. Podobną opinię znajdujemy też w drugim pamiętniku Kilińskiego. Zaraz za naszą, to znaczy Kilińskiego i Zakrzewskiego, perswazją ustało to wieszanie, co nas to niemało zdrowia naszego kosztowało, bośmy od wielkiego gadania ochrypli. Nie jest to prawda. Z Wierzbowej pospólstwo udało się bowiem w inne miejsce w celu dalszego wieszania. Zabrało też ze sobą dwóch wyciągniętych z Pałacu Brylowskiego więźniów, adwokata Michała Wulfersa i księcia Antoniego Czetwertyńskiego. Nim doszło do wieszania pod Pałacem Brylowskim, jakąś godzinę, może nawet półtorej godziny wcześniej, gdzieś koło godziny 10 przed południem lub trochę przed 10, uzbrojone grupy pospólstwa pojawiły się na rynku miasta Starej Warszawy. Z rynku do zbiegu ulic Boleść, Rybaki i Mostowej, czyli do Prochowni nad Wisłą, nazywanej także wtedy Wieżą Prochową, idzie się wolnym krokiem 8, najwyżej 10 minut. Sprawdziłem to, robiąc taki właśnie spacer. 10 minut to nie jest dużo, ale pospólstwo mogło, rezygnując z tego niepotrzebnego spaceru, znaleźć kogoś, kto nadawałby się do powieszenia. Nawet wielu takich, którzy by się nadawali znacznie bliżej. Wystarczyło zejść w tym celu do piwnic ratusza, przed którym stały trzy szubienice, i dokonać wyboru spośród trzymanych tam więźniów. To zajęłoby nie 16 czy 20, tam i z powrotem, z rynku na Mostową, ale kilka minut. Dlaczego w poszukiwaniu ofiar udano się na róg Mostowej i Rybaków? Nie da się sensownie wytłumaczyć. Rozhukana tłuszcza pisał w swoich pamiętnikach Jan Duklan Ochocki. Dawniejsze swe pogróżki przywodząc do skutku, wpadła do prochowni, w której część obwinionych siedziała, odbiła więzienie i wyprowadziła tych nieszczęśliwych. Ze zdania tego można by wyciągnąć wniosek, że pod prochownią lub w prochowni użyto broni. Jeśli tłuszcza odbiła więzienie, to może starła się z broniącymi więźniów wartownikami z Policji Marszałkowskiej. Bliższe szczegóły tego wydarzenia, jeśli w ogóle doszło tam do czegoś takiego, nie są jednak znane. Więzienie w prochowni było uważane za wyjątkowo ciężkie. Kto trafił na rybaki, traktowany był jako kryminalista, a kryminalistów trzymano tam w piwnicach, wilgotnych i śmierdzących. Śmierdziała zresztą cała okolica, bo ulica Boleść kończyła się, o tym już mówiliśmy, schodzącym do Wisły drewnianym pomostem, z którego wylewano do rzeki nieczystości przywożone przez wozy asenizacyjne z warszawskich kloak. Gdy w połowie maja zjawili się na rybakach delegaci wyznaczeni przez deputację dozoru więźniów dla skontrolowania panujących w więzieniu warunków, zobaczyli tam rzeczy straszne. Przedstawiając stan, w jakim znaleźli aresztowanych w prochowni, pisali potem w swoim raporcie: widzieliśmy jednych głową o mur bijących, innych po ziemi czołgających się, innych z przeraźliwym głosem i płaczem wołających o sprawiedliwość. Można przypuszczać, że 28 czerwca, kiedy pospólstwo zdobyło wieżę prochową, miały tam miejsce podobne sceny. To znaczy czołganie się po ziemi i bicie głową o mur. Z prochowni wyprowadzono 3 lub 4 więźniów. Karola Boskampa, Marcelego Piętkę, Mateusza Roguskiego oraz prawdopodobnie Stefana Grabowskiego. Jeśli chodzi o tego ostatniego, sprawa nie jest jasna, bowiem są relacje, z których mogłoby wynikać, że był on więziony nie przy ulicy Mostowej, lecz w jakimś innym miejscu. Mogli go więc trochę później zabrać ze sobą ci, którzy byli pod pałacem Brilla i wzięli stamtąd Czetwertyńskiego i Wulfersa. Droga Boskampa, Piętki i Roguskiego, a także ewentualnie Grabowskiego, z ulicy Mostowej na rynek nie jest znana, bowiem żadna z relacji nie wspomina o tym szubienicznym pochodzie. Ale można przypuszczać, że musiało to być właśnie coś w rodzaju wielkiego i wesołego, także hałaśliwego, nawet wrzaskliwego pochodu. Ze sztandarami, z biciem w bębny, z wrzaskami pijanych mężczyzn, ze szlochami kobiet i z płaczem niemowląt. Coś w rodzaju tych paryskich pochodów, w których francuski plebs obnosił po ulicach zatknięte na pikach głowy ofiar wielkiego terroru. Jeden z takich pochodów opisany został przez Chateaubrianda w Memoir d'Outre-Tombe. Usłyszeliśmy okrzyki: zamknijcie drzwi, zamknijcie drzwi! Grupa łachmaniarzy pojawiła się u wylotu ulicy. W środku unosiły się ponad nią dwie chorągwie, których z daleka dobrze nie widzieliśmy. Gdy były nieco bliżej, rozróżniliśmy dwie oszpecone głowy z rozpuszczonymi włosami, które ci ludzie, poprzednicy Marata, nieśli wbite na piki. Były to głowy Fulona i Bertiera. Wszyscy cofnęli się od okien. Ja pozostałem na miejscu. Mordercy zatrzymali się pod oknem i wyciągnęli ku mnie piki, śpiewając przy tym, podskakując, skacząc, zbliżali je do mojej twarzy tak, żebym mógł się lepiej przyjrzeć bladym wizerunkom. Oko, wypchnięte z oczodołu, zsuwało się po zszarzałej twarzy zmarłego. Pika przeszła przez otwarte usta i zęby zacisnęły się na ostrzu. Łajdacy! Krzyknąłem, pełen oburzenia, którego nie mogłem pohamować. To właśnie tym jest dla was wolność? To, co się działo w pobliżu prochowni, choć nie było tam ściętych głów i wyłupionych oczu, mogło wyglądać trochę podobnie. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.